الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے، الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے، میرے تن پہ غفلت کی چادر پڑی ہے، میرے تن پہ غفلت کی چادر پڑی ہے، میرے تن پہ غفلت کی چادر پڑی ہے، نحوست گناہوں کی چھائی ہوئی ہے، نحوست گناہوں کی چھائی ہوئی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے، یہی بات ہم نے بڑوں سے سنی ہے، یہی بات ہم نے بڑوں سے سنی ہے، یہی بات ہم نے بڑوں سے سنی ہے، نہ ہو بندگی گر تو کیا زندگی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے، الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے، اے ابرے کرم آ برس جا برس جا، اے ابرے کرم آ برس جا برس جا، برس جا برس جا برس جا برس جا، اے ابرے کرم آ برس جا برس جا، اے ابرے کرم آ برس جا برس جا، جا عجب آگ اسی کی مجھ میں لگی ہے، عجب آگ اسی کی مجھ میں لگی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے، الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے، نہیں پاس حسن عمل میرے مولا، نہیں پاس حسن عمل میرے مولا، نہیں پاس حسن عمل میرے مولا، نہیں پاس حسن عمل میرے مولا، نہیں پاس حسن عمل میرے مولا، نظر میری تیرے کرم پر لگی ہے، نظر میری تیرے کرم پر لگی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، الہی مدد کر مدد کی گھڑی خزانے کیوں سے ہے خالی، عبید رضا نے کیوں سے ہے خالی، عبید رضا نے کیوں سے ہے خالی، عبید رضا نے کیوں سے ہے خالی، گناہوں میں حاصل اسے برتری ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے، الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے، لب مصطفیٰ سے خدایا سنا دے، لب مصطفیٰ سے خدایا سنا دے، لب مصطفیٰ سے خدایا سنا دے، لب مصطفیٰ سے خدایا سنا دے، عبید رضا نار سے تو بری ہے، عبید رضا نار سے تو بری ہے، الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے، گناہوں کے دریا نکشتی پھنسی ہے، الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے، الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے، مدد کی گھڑی ہے، مدد کی گھڑی